Майстроўскі цуд здзейсніўся і як флюід пасяліўся ў душах многіх маладых людзей, стаў іхнай жыццёвай праграмай. Цяпер яны панясуць яго іншым, будуць ствараць новыя суполкі па ўсёй Беларусі або праз творчасць і дачыненні будуць распаўсюджваць яго ўсё шырэй і шырэй. Тым часам майстроўня існаваць перастане. Дакладна вядомая дата гэтага здарэння 13 червеня 1984 году. Майстроўня завяршыла свой чын у найноўшай беларускай гісторыі першым у гэтай гісторыі пікетам супраць разбурэння помніка культуры, будынка каля самай кансерваторыі, таго самага, дзе калісьці была пастаўленая першая беларуская опера. Гэта была субота, цёплы дзень быў, летняя сесія наперадзе. І пры выхадзе з кансерваторыі я ўбачыла вось гэты гвалт, як гэта баба металічная. Б'е па сцяне, некуды я кіравалася, ўбачыла гэта. Вось далей ўсё пачынаецца на спантанна, на пачуццях, калі галава не ўключаецца, толькі інстынкты працуюць. Чамусьці мне захацелася вярнуцца ў кансерваторыю, просто бегма. І на прыступках я сустрэла Владзіміра Владзіміровича Лоўнікава, рэктара кансерваторыі. Я ўбачыла, што ён спускаецца. І я пачала яму расказваць, што руйнуецца помнік. Нешта спакойнае ён мне прамармычаў. Я пабегла на філфак і каго ўбачыла, таму расказала. Дакладна памятаю Ганік Лойка, Юлія Лыскова, нас каля дзясятка было, Віялета, Вінцук. І Ганік Лойка піша плакат. Руйнуецца помнік, па-моему, пішацца. І мы ідзем і становімся насупраць этой бабы, которая руйнуе. Я памятаю, што я сказала, што той, хто сумняваецца, хто не рашаецца, хто баіцца, таму што наступствы будуць, абавязкова, што за гэта будзе па галаве, таму лепш зараз адыдзіце. Я не памятаю, каб хто адышоў. І так мы стаялі. Стаялі недоўга. Напэўна, это першы беларускі пікет. Першы просто ў гісторыі Беларусі. У вас такі палітычны, пікеты ёсць такая палітычная акцыя. Мы тады, безумоўна, гэтага не ведалі, што гэта называецца пікет. Мы тады, можа быць, і сябе апярэджвалі. Падышоў міліцанер, сказаў, што мы замінаем спаць. Хаця мы, па-моему, не крычалі нічого. Сама пазня 9 гадзін. Нас папярэджвалі, падыходзілі міліцанеры, а праз некаторы час насупраць нас спыніўся гэты козлік. Міліцэйская машына. І нас жорстка, ветліва запрасілі прайсці. Карацей, мы ўсе пайшлі. І цэлую ноч там мы правялі вот туды, куды нас завезлі. Недалёка ад кінатэатра «Перамога». У мяне сыну 7 месяцаў тады было. І я падыходжу да міліцанера і проста кажу, што у мяне 7-месячнае дзіця, мне трэба яго карміць. А вось я вернуся. Я не ведаю, чаму ён паверыў, адпусціў мяне. Тады жыла на Якубоўскага, даволі далёка. З'ездзіш дадому, я ўсё сказала, што нас забралі. Пры тым я прыхапіла з сабой яшчэ хлеба і сала, каб пакарміць тых, хто там. Я вярнулася, я пакарміла людзей гэтым салам, яны ўсе былі задаволеныя, яны спявалі песні. Гэта была сама маладосць, сам ажыятаж, бравурнасць нават у нейкім сэнсе. Якая пасля скончылася не лепшым чынам, тым, што я з кансерваторыі паляцела. Амбітная маладая кампазітарка ўжо мела за плячыма адну кансерваторскую адукацыю харавога дырыжора. І цяпер ізноў паступіла на першы курс, але ўжо на кампазітара. Але здараецца пікет у абарону тэатру, і Ларысу выганяюць з кансерваторыі. Я перажываю не самыя лепшыя кавалкі свайго жыцця. Наўрад ці вот яны прынеслі мне плён, таму што пакуль я сама для сябе не набыла нейкую рэабілітацыю, зноў паступіўшы, не аднавіўшыся, а паступіўшы на першы курс, я была зруйнавана як той помнік. Можа быць, мне этот час трэба было сапраўды, каб выгадаваць сына, можа быць, але чыста маральна, псіхалагічна, вот пакуль я не паступіла зноў, тым больш што ўжо з грузам таго, што вот цябе выгналі. Псіхалагічна гэта неверагодна цяжка. А вось, ты не ведаеш, мне ўдалося, і вось цяпер чым вся гэта гісторыя з выключэннем, чым яна закончылася? Калі я на 5 курсе здавала дыплом па кампазіцыі вось таго заходу другога, і здала я на выдатна, да мяне падышоў Владзімір Владзімірович Шаломнік, які падпісваў загад, каб мяне выключылі з кансерваторыі. Ён адзін з ініцыятараў быў. Ён сам падышоў да мяне і, трэба даць належнае гэтаму чалавеку, не кожны на гэта здольны. Ён папрасіў мяне прабачэння. Вось за тое. музычнай кар'еры Ларысы Сімаковіч было мноства ўзлётаў і здабытых вяршыняў, але ёсць і асабісты рэйтынг дасягненняў, якія не заўсёды знойдзеш у даведніках. На маю думку, не апошняе месца там займае беларуская майстроўня. Што да іншага, дык Ларыса кажа пра трэцюю вышэйшую адукацыю. Каб назваць яе, нам спярша спатрэбіцца перадгісторыя, дакладней, пасляслоўе. Рэйтынг лепшых значных падзей 8-го года ў культуры першае месца заняла свадзба Кастравінскага, кого паставіла на сцэне Белдзяржфілармоніі. Упершыню ў гісторыі наогул Беларусі паставіла гэту свадзбку я. Я рэжысёр, пастановщик і хореограф. Галоўную партыю невесты спявала Саша Граховская, выхаванка госціцы. І што больш за неверагодна, што ніхто, не то што ў Беларусі, ніхто ў свеце Стравінскага не спявае без нот на памяць. Это просто немагчыма. Александра Граховская гэта зрабіла. Ніхто ў свеце адначасова не спявае і не танцуе партыю нявесты. Саша Граховская гэта зрабіла. Я лічу, што у мяне ёсць трэцяя вышэйшая адукацыя. 5 гадоў з адным выхадным панядзелкам я знаходзілася ў сценах опернага тэатра сярод прафесіяналаў танцоўшчыкаў. Для 5 гадоў я сама авалодала балетным станком, я авалодала і тэарэтычна, і практычна мастацтвам харэаграфіі. Не, ну калі вам зараз расказаць, што я дапамагаю прафесіяналам, вы проста не паверыце. А я гэта раблю. Творчасць кампазытаркі Ларысы Сімаковіч цэніцца калегамі і публікай. Што да ўсяго астатняга грамадства і дзяржавы, дык яны ацэняць яе дасягненні калі-небудзь потым. На жаль, гэта спрадвечны прынцып адносінаў творцы і дзяржавы пры прымітыўным палітычным рэжыме. Што тычыцца маіх вучняў, мне ёсць чым ганарыцца, таму што яны могуць вось такую, но невыканальную, яшчэ нікім задачу выканаць. Калі вы запытаеце, дзе зараз Саша Граховская, я вам скажу, яна мые падлогу ў супермаркеце, а яны все мае гадаванкі, мае выхаванкі, мае багіні, яны занімаюцца вось гэтай работай. Ім не знайшлося месца больш нідзе. Не плач, маё дзіцятка, не плач, маё. Маё дзіцятка, не плачы, маё роднае. А ў тым і бізуне скура ты ўбіты, на тым бізуне слёзкі паліты. Не плач, маё дзіцятка, не плачы, маё роднае. Лічуся я, што нарадзілася ў Баранавічах, але сама лічу сябе дамашоўкай. Гэта вёска 10 кіламетраў ад Баранавіч, Дамашэвіч, дзе нарадзіліся мае бацькі. Матуля была медсястрой, у шпіталі працавала, а бацька з трохкласавай адукацыі, з царкоўнай той школы, як зараз я разумею, чалавек высокай духоўнасці. Ён, ну, на фабрыках недзе працаваў. І вёску Дамашэвіч я ведаю, я нават памятаю ўражанне такое яркае з дзяцінства калядавання, якда вокны падыходзілі, зорку калядную памятаю насілі, спявалі. Памятаю пахаванне сваёй бабулі, галашэнні. Памятаю хату, недзе 3-4 гады, вось так было. Вось гэты пах. Всё, што звязана, скажам, з выганам, каровай, хлявом, там, дзе свінні. Это всё на ўзроўню паху, это всё вот ёсць. Што тычыцца людзей, інтанацыя, як гаворыць, пасыл інтанацыйны, галасавы, это всё блізка. Быў выпадак, з маёй вёскі прыехалі людзі не да мяне. Я проста апынулася ў той час, у тым месцы, дзе яны сядзелі, размаўлялі, вось гэты гук,